گلدون، تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون. طلا جون طلا جون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون، تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون. همیشه با تو هستم، همیشه بودم، جدا نبوده از تو حساب وجودم. از اون سلام اول، از آشنایی، به خاطر تو بوده این هم صدایی. اگه به دیدن من هرگز نیایی، اگه حتی نباشی رفیق تنهایی. طلا جون طلا جون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون، تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون. طلا جون طلا جون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون، تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون. کسی که با تو مونده با این شیدایی، نداره یک نشونه از بی‌وفایی. اگه به دیدن من هرگز نیایی، اگه حتی نباشی رفیق تنهایی. طلا جون طلا جون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون، تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون. طلا جون طلا جون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون، تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون. طلا جون طلا جون